Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu. Les passants, passants, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. Leur passé se dévoile dans les pas. Evet, yine bir programda birlikteyiz. Aslında bugün program nasıl olsun diye üstüne çok düşündüm. Önce Türkçe çalmaya karar verdim. Sonra her telden ortaya karışık bir şey olsun fikri ağır basmaya başladı. Ve en nihayetinde de tamamen yabancıda karar kıldım. Böylece telleri toptan koparmış olduk yani. Bir hafta içinde bu kadar düşüncelerimin değişmiş olması hayra alamet mi bilemiyorum ama öncelikle Türkçe istek yapan arkadaşlarıma bir özür borcum var galiba. Sonuçta ufak çaplı da olsa bir hayal kırıklığı olmuş olabilir. Ama söz veriyorum, ilk Türkçe programda bu şarkıları size dinleteceğim. İşin doğrusu şu sıralar Türkçe şarkı dinlemek içimden pek gelmedi. Nedeni belki uzaklaşma isteği olabilir. Kabuğuna çekilme ihtiyacı ya da gidebileceğin en uzak yere kendini ışınlama gereksinimi. Yabancı bir şarkının ucundan tutup çok uzak diğerlere gidebilirsin, öyle değil mi? Ama Türkçe olduğunda buradasındır ve gerçeklik üzerine bir ağırlık gibi çöker. Yani bir yere kımıldayamazsın. Size önerim, her şarkıda gelin dünyanın farklı yerlerine gidelim. Ayaklarımız yerden kesilsin ve hayal dünyasının kapısı sonuna kadar bizim için açılsın. Hadi ilk şarkıyla başlayalım o zaman. Mississippi Nehri'nde dolaşmaya ne dersiniz? Culture Club geliyor. Karma Chameleon. Come and go, you come and go. Şarkıda bir yerlere gitmeye devam ediyoruz. Mesela seçimde önerim Kanada Vancouver. Nasıl fikir ama? Bu arada söylediğim yerlerin hiçbirine henüz gitmemiş olman pek bir tuhaf oldu ama neyse. Çok biliyormuş gibi Vancouver'ı size anlatmıyorum en azından. Google kullanıp fotoğraflarına bakabilir ya da hayal gücünüzde kendinize yeni bir Vancouver yaratabilirsiniz. Hadi bakalım 80'lerden şimdi de Vem geliyor. Wake me up before you go go. Dinliyoruz. Şarkı 90'lı yılların başında duyulmuştu. Sanırım kimse hatırlamıyordur ama benim unutmadığım bir şarkı bu. Siyah beyaz klibi de gözümün önünde. Elinde çok değerli bir şey tutuyor olsam, hani düşse kırılacak narin bir şey. Bir kalp gibi mesela. Çok dikkatli olmak gerekmez mi? Evet, dikkat dikkat. T-Pow grubu geliyor. China in your hand. It was the theme she had on a scheme he had. Told in a foreign land. To take life. To the second birth. Gelecek şarkı insana yaşam enerjisi veriyor. Eğer bu şarkıda bir yere gideceksek içinde nehirler, şelaleler, ormanlar olan cennet gibi bir yere gidelim bence. Aklıma Yüzüklerin Efendisi'nin çekildiği mekanlar geliyor nedense. Yani Yeni Zelanda. Gitmişliğin var mı? Tabii ki yok. Sizin de yoksa hep birlikte Yeni Zelanda'ya uçuyoruz. Desiree söylüyor. Life. Oh life, oh life. I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do do do do. Life, oh life, oh. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders, I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare, anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, İtalya'ya. İtalya'nın her yeri birbirinden güzel, şarkıları da öyle. Şimdi gelecek şarkı bugün doğum günü olan sevgili arkadaşım Serap için. İyi ki doğdun Serapcığım, iyi ki varsın, iyi ki yollarımız karşılaştı, iyi ki gezip tozmayı seviyorsun benim gibi, iyi ki bale, opera, klasik müzik gibi ortak zevklerimiz var. İyi ki, iyi ki, iyi ki. Nice mutlu senelere, yeni yaşında tüm dileklerin gerçek olsun. Bu şarkı senin için geliyor. Sola si era noi, ah, amore mio, ero io, non pensavo mai, non volevo io nessuno, non vedevo io nessuno, come te per me nessuno, più di te per me nessuno, non c'è stato mai nessuno. Yeah. Biraz daha içimiz açılsın. Şu sıralar benim en favori şarkılarımdan biri gelsin şimdi. Ne zaman dinlesem bu şarkıyı çerçeveleyip duvara asma ihtiyacı duyuyorum. Bu şekilde güzel olan şeyi sahipleniyorum galiba. Ama şimdi paylaşma zamanı. Bu şarkıyla nereye mi gidiyoruz? Çıplak ayak koşabileceğimiz her yere. Two Bare Feet. Hep birlikte dinliyoruz. Dancing cat and dancing mouse. Down behind the hired house. You don't need no food to eat. All you need is two bare feet. Clubhouse cuckoos drinking wine, racing through those traffic signs. But walking out on Lazy Street, all you need. Son dönem dikkatimi çeken şarkılardan birini sizinle buluşturmak istiyorum. Biraz Michael Jackson tadı var bu şarkıda, hem seste hem de şarkının kendisinde. Şu sıralar bütün listelerde en üst sırada. Neşemize neşe katalım mı? Bruno Mars söylüyor. 1, 2, 1, 2, 3. dinleyecek şarkıyla gideceğimiz yer ne çok uzak olsun ne de çok yakın. Bir kumsal olsun gideceğimiz yerde. Güneş kırmızı olmuş batma telaşı içerisindeyken ışığı tam üzerimizde olsun. Ve içimiz ısınsın, ruhumuz ısınsın. Adı olmayan o yere gitmeye hazır mıyız? Bize bu yolculuğumuzda Sting'in muhteşem sesi eşlik ediyor. Dinliyoruz. Şöyle oynak bir şeyler çalalım şimdi. En az bir 10 yıl öncesine, hatta 2000'e kadar gidelim. Bu arada 2000 demişken ne olaydı 2000'e girmek, hatırlıyor musunuz? Dünyanın sonu gelecek, bilgisayarların hepsi çökecek, uçaklar düşecek, neler neler, bir sürü şey uydurulmuştu. Tarih tekerrürden ibaret deyip konuyu bağlayalım bence. Mojo söylüyor, Lady Hear Me Tonight. Hear me tonight, 'cause my feeling is just so right. Kendim gibi tembel olan ve her daim tembel kanalları için çalmak istiyorum. Arada bir hımbıllaşmak iyidir gerçekten. Hele ki benim gibi oğa burcu olanlar için. Düşünsenize televizyonun karşısındaki kanepede yayıla yayıla sonunda kanepenin rengini alıyorsun. Bir çeşit bukalemun olmak nasıl bir şeydir acaba? Bunu en iyi politikacılar bilir herhalde. Neyse biz şarkımıza dönelim. Yine Bruno Mars gelecek. Yan gelip yatmanın şerefine söylüyor. The Lazy Song. Yaklaşırken doğum günü çocuğu için bir şarkı daha gelecek şimdi. Kendisi biraz huysuz ve tatlı kadın modundadır. Çalmazsam sağlığım için pek iyi olmayabilir. Bu şarkı gerçekten çok keyifli ve insana yaşama enerjisi veriyor. Maroon 5'ten dinliyoruz This Love. (Gülüyor) high. I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. I whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. My best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, then turn around and leave again. But Kesmeden devam ediyoruz. Steve Miller Band geliyor, dinliyoruz. I'm Hazır bir yerlere gitmişken Uzak Doğu'ya da gidelim bence. Ona uygun bir şarkı elimde var mı? Sanırım yok. Ama bir bakalım Uzak Doğu'nun egzotik halini çağrıştıran bir şarkı bulabiliriz belki. Sanırım o da yok. Bu durumda gitmeyecek miyiz? Tabii ki hayır. Dünyaya bir kere geliyoruz. En iyisi alakasız ama çok güzel bir şarkıyla Uzak Doğu'ya gitmek. Lenka söylüyor, Everything at Once. As sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house. As mean as a wolf, as sharp as a tooth, as deep as a bite, as dark as the night, as sweet as a song, as right as a wrong, as long as a road, as ugly as a toad, as pretty as a picture hanging from a fixture, strong like a family, strong as I wanna be, bright as day, as light as a plane, as hard as nails, as grand as a whale. As scary as the sea, as hot as fire, cold as ice, sweet as sugar and everything nice, as old as time, as straight as a line, as royal as a queen, as buzzed as a bee, as stealth as a tiger, smooth as a glider, pure as a melody, pure as I wanna be. Oh, I wanna be. Programın sonuna geliyoruz. Zaman çok çabuk geçiyor. Sondan bir önceki şarkıyla sizce nereye gidelim? Valla benim aklıma Meksika, Brezilya, Uruguay, Paraguay benzeri ülkeler geliyor. Önce oraya bir gidelim. İnkaları, Aztekleri ziyaret edelim. Sonra hızımızı alamayıp doğru Afrika'ya geçip safariye başlayalım. Yine konumuza çok alakası bir şarkı gelecek ama sonunda kendinizi iyi hissedeceğiniz kesin. Hep birlikte dinliyoruz. Middle of all this having you alone in my arms. You could fill my dreams with your thunder. Open up my fears by command. Nothing makes me feel to feel this hunger and wanting just to please. So I won't walk. Seyahatten sonra insan anlıyor ki insanın evi gibisi yok gerçekten. Kürkçü dükkanı misali dönüp dolaşıp aynı yere geliyorsun. Ta ki yine gitme isteğin depreşene kadar. Sonra ne mi oluyor? Tabii ki Run Run Run Away. Benim çok sevdiğim bir şarkıyla programın kapanışını yapalım. Şu anda bu programda olan, dinleyen, söyleyen herkes için gelsin. Alice Gold söylüyor Run Away Love. Haftaya görüşünceye kadar sevgiyle ve coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Yeah. Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu.